ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกๆประการจงบังเกิดมีแด่เหล่าเนกขัมมะจารีเนกขัมมะจารินีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้ใฝ่ศีลผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อันที่มานั่งสลาดวินิบ่แม่นว่าเกิดมาแล้วเป็นแม่ยิ่งแม่ยิ่งมาตลอดเด้ส่วนมากมักจะเป็นผู้ชายมาก่อนที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้ชายมาก่อนเคยบวชเคยเฮียนแล้วจึงมีเชื่อในจิตในใจเกิดมาเป็นผู้หญิงอยากปฏิบัติธรรมเป็นยังจึงได้เกิดเป็นแม่ยิ่งเล่นเมียขะเจ้าข้าวเพิ่นเป็นผู้ไส้เพิ่นเพิ่นบวชเป็นทิศเป็นจานเสกมาแล้วหูแล้วตาพะโลมิจฉาภาระปรกกรรมล่วงเกินภรรยาคนอื่นบาปหลายหลายผู้ใดนั่งสลาบอยู่นี่พวกพ่อใหญ่แม่พ่อใหญ่นี่แล้วเอาแน่อยู่แต่ข้าวยังหนุ่มขันผู้ใดเคยกับตั้งทางใหม่ปฏิบัติทำให้นักตักน้ำเจ้าเกลือให้มันจางดูก่อนที่สุดทั้งหลายบางคนทำบาปเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกบางคนที่สุดทั้งหลายเปรียบเหมือนเกลือในภาชนะน้ำน้อยกับภาชนะน้ำมากเมื่อเอาเกลือใส่ลงไปในภาชนะที่มีน้ำน้อยน้ำย่อมเค็มมากเมื่อเอาเกลือใส่ลงไปในภาชนะน้ำมากแก้วหนึ่งนี่กับซ้อนหนึ่งสิเข้มหลายคันเกลือซ้อนหนึ่งเอาไปใส่ในถังแดงโอ่งมังกรน่ะน้ำกับบ่เข้มน้ำเพราะน้ำมันมากบุคคลทำชั่วเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกเพราะเขาไม่ได้ทำดีไว้มากเขาไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยเปรียบเหมือนบุคคลมีทรัพย์น้อยไปลักแพะลักแกะเขาก็ติดคุกบ่มีเงินพอบาทไปลักเพิ่นเธอเดียวถือจับเขาคุกลักไก่ตัวเดียวเขาก็จับเขาคุกบ่ว่าแต่ลักข้วยทีนี้คนมีทรัพย์มากมีเงินเป็นล้านโอ้ยหาบ่ได้เอาของมอนหนีสะเถาะว่าซั่นเอางัวเขามาขากินเขาไปฟ้องเจ้าฟ้องนายเจ้านายปั๊บตีราคาเท่าใดตัวนึงสิเขาคุกปั๊บแน่เท่าใดปั๊บ 50,000 เอาไปเลย 100,000 เงินข่อยบ่อึดบ่ไปเขาคุกน้ำหัวเจ้าเลยพระพุทธเจ้าว่าเหมือนคนมีทรัพย์น้อยเพียงแต่ไปลักแพะลักแกะก็ถูกพระราชาจับลงโทษทำกรรมกรบุคคลผู้มีทรัพย์มากแม้จะถือเอาทรัพย์ของคนอื่นมาจำนวนมากเมื่อถูกพระราชาจับได้ไล่ทันเขามีศีลไหมเขามีศีลปรับให้จำนวนมากเขาไม่ไปติดโทษลงกรรมกรเหมือนกันกับบุคคลผู้ที่ได้สั่งสมคุณงามความดีเมื่อรู้ว่าตนเองทำกรรมชั่วไว้จงสร้างแต่กรรมดีมากๆเพื่อละลายความชั่วนั้นให้เจือจางคือกันกับเฮามีน้ำเข้มๆอยู่ในอูในแอ่งแอ่งมีน้ำอยู่เครื่องนึงแล้วเอาเกลือใส่มันเข้มเฮาบ่อยากให้มันเข้มเฮาก็ตักน้ำใส่ให้มันเต็มมันก็จางกรรมก็เหมือนกันผู้ใดเคยสร้างกรรมสร้างบาปไว้หลายให้เฝ้าเหตุคุณงามความดีเลยล่ะเพื่อจะละลายกรรมจากหนักให้มันเป็นเบาจากเบาให้มันหมดไปผู้ชายที่นอกอกนอกใจเมียเจ้าของไปลวงล่ำกรรมเกินเมียชาวบ้านตายไปแล้วตกนรกซะก่อนเมื่อจากนรกขึ้นมาแล้วก็สิมาทรมานเป็นสัตว์ในป่าก็จะถูกตอนเป็นลิงก็สิถือลิงหัวหน้าฝูงกัดเกิดมา3ทีมันกัดถิ่มกัดอวัยวะเพศตัวผู้ออกกลายเป็นลิงหมันเกิดมาเป็นงัวเป็นข้วยเขาทับหำเขาตอนเปรย์ไปๆตรงนั้นมีแต่พวกล่วงเกินพวกเนี่ยเขาเจ้าพ้นจากนั้นก็มาเกิดเป็นกระเทยซะก่อนได้บาทนี่จะมาหอนไม่ยิ่งเป็นความอาภัพมากกระเทยศาสนานี่เพิ่นบ่ให้กระเทยบวชเลยเด้เพราะกระเทยนี่สู้ไม่ยิ่งบ่ได้ให้มาปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติบ่ได้คือเฮานี่ให้กระเทยมานั่งสมาธิอยู่ปานนี่ไปแล้วจะหึงเอ้ยนี่เป็นคนอาภัพเวลาไปบวชอุปัชฌาย์ก็ถาม คันโดซิว่าสั่นเจ้าเป็นกระเทยบ่ว่าสั่นคันแปรข้าเจ้าก็บ่ฮู้จักซ้ำกระโตอุปสาให้ละบอกเองนัตถิพันเตแม่เพิ่นว่าแปลว่าบ่มีขอหน่อยบ่ได้เป็นดอกว่าสั่นบวชแล้วบ่เป็นตะเอิ้นยังพอสั่นเป็นตะเอิ้นยังแม่เพิ่นไปเป็นหมู่สำลาบสำลาบได้เพิ่นนั่นบ่หนีแล้วอันนี้ก็บาปที่มาเกิดเป็นกระเทยนี่บาปเมื่อจากกระเทยแล้วจังสิได้เป็นมะนี่เมื่อเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยบุคคลที่เคยสั่งสมคุณงามความดีไว้แต่ก่อนคุณงามความดีนั้นค่อยชื่นขึ้นมางอกงามขึ้นมามีครูบาอาจารย์มีผู้ใดเอิ้นผู้ใดส่วนในทางที่ไปโลดซุ่มนี่เคยเป็นผู้ชายเบิดแหละนั่งสลับไปเพิ่นทำบาปมาก่อนตีแต่ก่อนว่านี่อย่าพากันเฮ็ดอีกเด้ทีนี้ผู้หญิงใดอยากเป็นผู้ชายพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายนี่บ่ยากอยากเป็นอยู่บ่คือนางสลับเนี่ยสันบ่อยากก็บ่บอกสันดอกหรือว่าเป็นไม่ที่ไหนมันดีเป็นผู้หญิงนี่มันทุกข์ไม่ไงเอ้ยพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงทุกข์ห้าประการผู้ชายไม่เคยพบทุกข์เอาแต่ใจผู้อื่นตั้งแต่เกิดแต่น้อยก็เสื้อพ่อเสื้อแม่เคยคือแต่ก่อนอยากไปเด้ไอ้แม่เอ้ยบุญบันนั่นไอ้พ่อเอ้ยขอไปอย่าไปเด้บอกแล้วให้ฟังความฟังแต่ก่อนนั่นเสื้อพ่อเสื้อแม่คันว่าเพิ่นไปเอาบุญนั่งอยู่กลางภูเถาเพิ่นผู้บ่าวงามๆมาอย่าคุยเด้ก็โตเป็นแม่หญิงเจียมเหนือเจียมตัวสมัยก่อนเด้บ่ได้เว้าสมัยนี้หลังจากนั้นไปอยู่น้ำผัวแต่งงานใหม่ๆเป็นลูกไผ่เพิ่นนั่นโอ้ยจะแม่นยากเอาใจปู่เอาใจญาเอาใจผัวนั่งบ่เป็นสุขเฮ็ดอันนั้นอันนี้คอกๆแคะๆปัดปนหันเมียนบ่หนีมานั่งปั๊บเลี้ยวบ่หันคือบ่ดีลุกขึ้นพระพุทธเจ้าว่ามาตุคามเธอไปอยู่ในตระกูลสามีตั้งแต่น้อยเธอต้องเป็นผู้ปรนิบัติบำเลอเอาใจพ่อผัวแม่ผัวเอาใจสามีของเธอเธอไม่มีความสุขใจดอกเธอต้องข่มใจตลอดเฮ็ดจังได๋ก็ย่านเพิ่นว่าบ่ดีเจียมตัวไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นตื่นก่อนนอนน้ำหลังเมียนนั่นเมียนนี่พิษแน่จังหน่อยเพิ่นต้มแม่ญาณนั่นแห่งต้มเก่งบาดนี่เหตุจังไหนผู้หญิงนี่ต้องขมขืนฝืนใจมาตั้งแต่น้อยจังน้อยผัดเป็นทุกข์อีกเป็นประจำเดือนนี่ก็ทุกข์ซุ่มนั่งสำหรับอยู่นี่ว่าเคยเป็นประจำเดือนจักเถื่อนนี่ทางหลังนี่บ่ฮู้จักว่าประจำเดือนมันทุกข์สำใดร่างกายเปลี่ยนไปใจก็เปลี่ยนแปลงมื้อนี้ซื่นบานเว้านัวหัวมวนเว้าน้ำผัวเว้าน้ำปูน้ำยามื้ออื่นมาเราอึ้งตึงเราไข่ไข่ทั้งในไผบ่ฮู้หอมปัวเป็นประจำเดือนจิตใจก็เปลี่ยนแปลงจะร่าเริงก็ไม่ได้บางอื่นบางทีก็โรคอื่นแทรกเข้าไปผัวบ่ฮู้จักหายเติมอีกเจ้าไปกินอีหยังมามื้อนี้ว่าซั่นคือไปเฮ็ดหน้าอึ้งตึงปานหมอบ่สางแท้ว่าซั่นแม่ญาพ่อปู่กับผัดเว้าคือกันเติมเองจักมันเป็นหยังดอกมื้อนี้มันไปกินอีหยังมาเธอขมขื่นตลอดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามักจะสอนสมัยก่อนเขาแต่งงานกันนะเขาบ่ได้เอาหมอมาสวดขวนจังซี่เด้อมาเมนซีซีสิทีพระพรบวรเวลาวิเศษสิทิเลดำเดโซหากว่าแต่ภาควรพร้อมบวรส่วนสมัยพระพุทธเจ้าเขาแต่งงานกันผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมพูนเขาไปให้พระพุทธเจ้าผลสอนยังอุคหะเศรษฐีอย่างเสสิแต่งงานลูกสาวลูกชายอย่างเสนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันบานให้สอนลูกสอนหลานพันสอนผู้สิไปเป็นผัวพันก็สอนอย่าไปหายเมียได้เจ้าเบิ่งดีๆลังมือเขาดีลังมือเขาเป็นประจำเดือนเจ้าบ่จักหน้าตาเขาบูดบึ้งเขาเปลี่ยนไปเขาไข่ทั้งในเจ้าต้องหูจักได้เจ้าเป็นผู้ชายเจ้าบ่หูจักเอาแต่ใจเจ้าของมันบ่ดีอีดูตนศาสตร์กันอยู่นํากันมือดีมือชั่วเพิ่นหูจักเพิ่นเว้าจอกหลอกแจกแหลกพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเมื่อเธอเป็นประจำเดือนเธอก็มีความทุกข์อยู่ภายในนั่งจังได๋ก็บ่ดียืนจังได๋ก็บ่ดีต่อมาผู้หญิงมีความทุกข์อีกเมื่อตั้งครรภ์สมมุตินี่ก็บ่เคยเป็นอีกแล้วเป็นจังได๋แม่ม่านพ่อม่านสิกินสิไปสิมาลำบากล่มก็สิตายลูกอยู่ในท้องผ้าตายผู้ที่ตั้งครรภ์เหมือนทหารอยู่ในแนวรบพระพุทธเจ้าว่าตายได้คู่ย่ำท้องเป่าท้องแปนล่มลงบ่เป็นหยังอันท้องใหญ่เอเปเอเปล่มลงมีโอกาสตายได้ง่ายนอนคว่ำก็ไม่สบายนอนง่ายก็ลำบากสิกินเพชรกินเข้มก็ยากน้ำลูกในห้องซ้ำบ่น้ำตั้งท้องปัญญาเนี่ยแปลกๆขึ้นมาอีกบาดนี่ผัวบ่หูปู่บ่หูญาบ่หูหายตื่มสั่งน้ำอยู่ดีๆไปแห่นกินขี้ดินพุ่นจะพอไปคือแสบเดี๋ยวได้ขี้ดิน มันบ่แม่นเหล้าอยากกินอันอยู่ในท้องคนผ้าอยากนั่นโหลางคนอยากให้กว่านั้นอยากกินสร้อยแซ่บอยากกินสกเหล็กลูกผีเพศสิมาเกิดนําเนี่ยบ่อยากก็เกิดจากบางทีลูกอีตาซี่คกชูชกน่ะอยู่ในท้องแม่น่ะเฮ็ดให้แม่อยากกินลาบสั่งบางทีอันคนบ่คือบ้านคือเมืองแม่จ้อยบอกแต่ผัวอยากกินลาบซากินเนี่ยวใดก็บ่แซ่บผัวต้องไปล่าสั่งตาชีคกพ่อชูชกไปล่าสั่งมาลาบให้เมียกินบ่ทันได้กินซ้ําสร้างเหยียบตายก่อนบ้านเกิดมาอาภัพบ่ต้องโดนย้อนลูกอยู่ในท้องหันไปให้พ่อถูกสร้างเหยียบตายแม่เกิดมาก็ตายอีกเจ้าเบ่งสู้สกพ้นจากท้องแม่ก็ตายตาสวดตาดูนตายมันมาตัวขามย่อมเป็นทุกข์มากเมื่อตั้งครรภ์บุรุษไม่รู้จักเลยมาตัวขามย่อมเป็นทุกข์มากเสี่ยงต่อชีวิตมากเมื่อคลอดลูกคือแม่สู้สกนะเบ่งลูกออกมาเนี่ยเจ็บท้องอยู่เจ็บมือเจ็บขึ้นออกมาแล้วแม่ตายมันคนบาปเป็นสู้สกนะเฮ็ดให้พ่อตายย้อนลาบสั่งยังบ่แล้วเฮ็ดให้แม่ตายเติมอีกบ่มีผู้เลี้ยงป้าเอาไปเลี้ยงบ่ทันดนป้าตายหมอมีผู้เลี้ยงเอาไปให้ยังคู่อยู่วัดเนี่ยพ่ออยู่วัดก็ตายเติมเข้าไปอีกที่บอกว่าอาภัพปานนั้นใหญ่แต่ว่าหาขอทานกินอยู่ทําไมก็บ่ได้ถ้าคนบ่ดีมาเกิดมันชิบหายไปบ่ดลูกเฮาก็คือกันเด้ผู้มันสิบ่ดีตั้งแต่มันอยู่ในท้องฝันก็บ่ดียากก็แนวบ่ดีนอกจากหันมีรถก็รถเสียมีเหือก็เหือหัวไปแล้วบัดนี้มีเกียนก็เกียนเพเอาไปแล้วบัดนี้นั่นแสดงว่าลูกคนนั้นบ่ขําบ่คุ้นเกิดมาหลางมาผานมาเอาหนีเอาศีลแต่เฮาย้อนว่าบาปว่ากรรมนี่ล่ะเจอไว้ผู้ลางคนตั้งแต่ลูกมาอยู่ในท้องซื้อเลขก็ถึกนี่แต่แนวใดแสดงว่าหมอนี่มีบุญมาขําบ่คุ้นให้พ่อให้แม่ฝันก็ดีบ่แม่นว่าฝันว่าได้ผ้าอีโต้เหี้ยนแน่ซั่นเด้ฝันได้แก้วได้แหวนได้สร้อยได้ทองคําอยากกินก็อยากกินแนวดีๆแนวหาได้ง่ายมันเป็นยังสันเวลาคลอดลูกมาตัวคามเป็นทุกข์มากเธอต้องเสี่ยงอันตรายบางคนก็ล้มหายตายไปในขณะคลอดลูกเพราะมือนี่เฮากับพากันคิดในตีฮอดมือใดเป็นวันเกิดเจ้าของมือนี่ตัวว่ามือกูเกิดมือแม่กูถูกมือแม่กูเบ่งตาสวดตาดุลเลือดเล่าออกบักเคิงขู่พุ่นกูสิไปทำบุญให้แม่สิไปบวชสมาทานศีลอุทิศผลให้พ่อให้แม่คู่มือเพิ่นสิว่าบ่หั่นฮอดวันเกิดเพิ่นเอิ้นกันไปกินเหล้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพิ่นว่ามีฮอดวันเกิดเนี่ยคู่คู่มือนี่เป็นหยังเนี่ยคู่จังมีวันเกิดแต่ก่อนบ่มีดอกสมัยพุทธเจ้าเพิ่นให้ชาติปิทุกขาเกิดมาเป็นทุกข์เธอจึงรู้ว่าเกิดเป็นทุกข์การเกิดนั่นคือการก้าวลงสู่หุบเหวแห่งความเกิดความแก่ความตายเขาเมื่อนี่ขันอาจารย์ใหญ่ช่วยได้เพื่อแทงจัดงานวันเกิดดีเอิ้นคนมาหลายๆเอาเงินมาถวายเพิ่นพูนไปซื้อดอกไม้มาประดับสับลาค่าดอกไม้วันเกิดหมดไป 30,000 บาทคนอึดอยากเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้เบิดปีจัดงานวันเกิดแล้วเน้นหน่อยขนดอกไม้ไปถิ่มทั้งขยะต้องไปซื้อสวนดอกไม้เขา 2-3 หมื่นพวกเรานี่ไม่รู้คิดเป็นอย่างไรโอ้มื้อนี้มื้อเกิดเด้คือฮอดแม่เด้เมื่อเกิดมานี่แม่บ่ได้กินหยังเฮาบ่ได้กินหยังเจ็บปวดรวดราวอุทิศส่วนกุศลนั่งสมาธิอยู่หันไปหยังเบิดมื้ออาตมาเนี่ยมีคนถามเฮิงเป็นไดอาจารย์สิจัดวันเกิดสิจัดหาสักก็เรียกว่าเกิดมาแล้วไปสิไปคิดหาหัวมันทุกข์ก็ดอกก็เดียวเกิดแม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์เพราะจะพ่นออกจากท้องนะแว้แว้ให้ไปยังจะบ่หัวหาๆหาออกมาคันว่าเกิดดีกว่าดอกก็เดียวเกิดทุกข์แม่ก็ทุกข์ลูกก็ทุกข์บังเอิญที่สุดว่าอาตมามันเกิดวันตรงกันกับพระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาผู้ใดจักไปเอาบุญวันเกิดกับไปเด้อบ่ให้กินหยังได้4ปีแล้วเอาบุญวันเกิดอาตมาถึงวันวิสาขะญาติโยมไปรวมกันเต็มวัดปีกาย 5-600 บ่ได้กินหยังคกกระบากสากกระเบือปอกๆแปลกๆบ่มีเลยวันเกิดเฮาบ่ได้กินหยังตัวหรือว่าเกิดมาแล้วย่ําข้าวป้อนลูกตัวปอกมื้อเกิดไม่ตายซ้ำพอดีมันบ่ทันกินเป็นบ่ได้กินหยังดอก24ชั่วโมงเกิดใหม่นั่นเฮาก็มาคิดเห็นมื้อนั้นบ่ได้กินหยังตัวยังกินก็กินแต่น้ำน้ำนมแม่เฮาก็พากันกินเอาสาแต่น้ำพันกับพ่ออาตมาทำมาอย่างนี้ไม่ใช่ทำเฉพาะเป็นพระนี่นะนั่นแม่อาตมาก็มาด้วยอาตมาเป็นโยมตั้งแต่อายุ20 627ปีไปนี่ระลึกหันมาศึกษาพระไตรปิฎกแล้วระลึกนึกถึงบุญคุณพ่อแม่มาเป็นประจำพอถึงวันเกิดอาตมาเนี่ยหยดเลยไม่กินไม่กินวันหนึ่งติดคุกพอดีตรงกับวันเกิดติดคุกอยู่เมืองนอกอาตมาติดคุก6เทื่อซอยคนตกทุกข์ได้ยากเขาหาเหลืองฟ้องกลับเขาไปจับเขาคุก3เมื่ออุทธรณ์ออกมาฟ้องแขกกับจับแขกเขาคุกอีก3เดือนเฮาบ่ผิดอีหยังแม่มือหนึ่งไปติดคุกพอดีมือวันเกิดคนเฮาเนี่ยทำคุณงามความดีไหวบ่ย่านตายดอกพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอ้ยติดคุกก็แห้งบ่อึดแนวกินเขาไปจังหันบ่แม่นจังหันผ่าได้จังหันโยมลูกน้องทั้งหมดในเมืองนั่นเขาได้อาศัยแต่เฮาเนี่ยคือพ่อคือแม่ผู้ได้ทุกข์ผู้ได้ยากเฮาซอยเขาบ่เขาได้ยินข่าวว่าเพิ่นติดคุกได้ว่าซั่นบุ้ยเบิ่งแนวกินนี่มีแต่พวกมาเยี่ยมขับรถมาอยู่เมืองนอกคุกผัดติดแอร์ผลมันคือคุกบ้านห้องมาถึงเขาจะเอาไมโครโฟนเอิญปะมาออกมาขอนเนี่ยกินมาทรงหมากใหม่หมากไหลโว้ยปานเนี่ยคู่ผู้ใดติดคุกดูของเดียวกันขี้ข้านกินน้ำอัตมานี่แหละเขาก็มาช่วยเราพอดีวันนั้นติดคุกเขาเอามาแต้มบ่กินวันนี้เป็นวันเกิดคิดหอดแม่คืดหอดพอคืดหอดพุทธเจ้าเศร้ากินมาเนี่ยบ่กินแจกจ่ายยายปันสมุนันกินซะเขาถามฝรั่งก็มีที่คุกน้ำกันแขกก็มี Why did you not test your food today เป็นยังจังบอกกินอาหารเจ้าเมื่อไง Everything very good มีแต่แนวดีๆเขาว่าอาตมาบอก Today first birthday for me เมื่อนี้วันเกิดค่อยบอกกินเทศให้เขาฟังกันในคุกของกระแดตัวฝรั่งเป็นยังจะบอกกินวันเกิดเขาว่าเทศให้ฟังเกิดมาเนี่ยบ่ได้กินยังเจ้าก็บ่ได้กินข่อยก็บ่ได้กินวันนี้เป็นวันที่แม่เรามีความทุกข์Today is suffering day for our mother. มื้อนี้เป็นมื้อทุกข์ของแม่เฮาเฮาเกิดมาแม่เจ็บแม่ปวดแม่ก็บ่ได้กินหยังเฮาก็บ่ได้กินหยังซ้ําบ่นําเพิ่นยังทุกข์ดนกว่านั้นคันมันเกิดเดินหาเพิ่นก็นอนย่างไฟเดินหาตื่นไปกินน้ําฮ้อนบ่พอน้ําแข็งเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาระลึกกันอย่างนี้มันก็จะเป็นการดีชีวิตนี้มันมากับกรรมนะเกิดมาตาบ่บอดหูบ่หนวกก็บุญหลายแล้วแต่ว่าเกิดเป็นแม่ยิ่งนี่ทุกน้ำออกลูกทุกน้ำให้ลูกกินนมเนี่ยกินแสบๆกินเข้าไปผัดพิษลูกมันกลายไปเป็นน้ำนมแม่ก็ลำบากพระพุทธเจ้าจะมาว่าความทุกข์5ประการนี้มาตุคามประสบเฉพาะมาตุคามเท่านั้นส่วนบุรุษไม่เคยรู้จักเลยภิกษุทั้งหลายมาตุคามย่อมปรารถนาจะเป็นบุรุษเพราะการเกิดเป็นบุรุษนั้นมีโอกาสมากที่จะก้าวหน้าไปในทางดำเนินชีวิตให้หลุดพ้นได้เร็วผู้หญิงใดอยากเป็นบุรุษอยากเป็นผู้ชายเป็นว่าบ่อยากนี่แล้วนี่ซุ่มนี่สิเป็นผู้ชายได้บ่ฮั่นดนได้นี่อย่าหายผัวอย่าเถียงยาควบวัดนำใจไม่ยิ่งอยู่น้ำยาสตรีใดปฏิบัติแม่ผัวสัตสุพัตตุไปว่าญาไปว่าปู่ปฏิบัติญาปฏิบัติปู่คือกันกับปฏิบัติเทวดาปฏิบัติต่อผัวเหมือนเทวดาให้กระยาอดเอาศาสตร์เดียวหนึ่งดอกบ่พ่อมือขันขึ้นว่าลอยปีเมืองมนุษย์ทอกับหนึ่งวันบนสวรรค์บ่พ่อมือเกิดมานี่เราให้เฮาเนี่ยบ่พ่อมืออดเอาศาสนาที่เป็นผู้ชายเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อสามีเธอย่อมเป็นผู้อ่อนน้อมต่อพ่อผัวแม่ผัวประพฤติปฏิบัติดังบิดามารดาของตนเองหลังจากนั้นเธอเป็นผู้มีศรัทธามีศีลจาคะปัญญาเธอน้อมจิตไปเพื่อเป็นบุรุษไม่ปรารถนาความเป็นสตรีเมื่อเวลาเธอตายไปแล้วเธอก็เกิดเป็นบุรุษไปเป็นเทวดาผู้ชายทันทีได้ว่ามันไปเกิดเอาศาสนาซับยิ่งพวกปฏิบัติธรรมเนี่ยสังเกตเบื้องบนเนี่ยพ่อใหญ่ไม่ไงที่กระทำเนี่ยในสมัยพุทธเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโคปิกาสากิยานีเล่าคำนี่คู่เป็นแม่ออกคำผู้เดียวเนี่ยสามองค์เราจะไปจังหันอุปถาก็มือเพิ่นนั่นเฮียนซื่อๆบ่ปฏิบัติคืออาจารย์มหานิธิวาเมื่อวันอาจารย์มหานิธิบวชมาแล้วว่าเราบ่เคยปฏิบัติธรรมแต่ก่อนอาตมาดึงไปปฏิบัติที่บ้านน้องสองห้องบ้านพ่อใหญ่ดีที่เราตายไปเนี่ยนี่ใช่ละอันที่งับเงียบงับเงียบเมื่อวานเนี่ยไปทางไหนบ่มาบ่มือเนี่ยมือวานเนี่ยย่ำ คำเล่าเศร้าแล้วอาตมาเทศแก่อารมณ์ให้ยังจะเพศจังสันแม่เพศจังสี่จังสี่มันก็เศร้าดอกเศร้าแล้วเมื่อวานนี้อันนี้ก็ไปงับเงียบงับเงียบอยู่บ้านน้องสงห้องอาจารย์มหานิธินี่ก็ไปไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยปฏิบัติอาตมาไปจับหยันใส่หันติดแต่มือหนันมากลับมาวัดพ่ายเทปมาเป็นกระบุงมีอะไรเอามาเบิดมาหอดมือว่านนี่เราก็ว่าอยากเศร้าปริยัติเศร้าการสอนอยากปฏิบัติเพราะว่าปริยัตินั้นมันก็พระพุทธเจ้าว่าคือคนเลี้ยงคุ้ยเลี้ยงคุ้ยให้ผู้อื่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไรก็ขอกนับคู่มือหากบ่แม่นคุ้ยเจ้าของอันนี้คือกันทองเฮียนอวสันได้เบิ้ลแต่เจ้าของบ่ได้เฮ็ดบ่จักเทื่อมากไปด้วยปริยัติแต่เธอไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลยเธอเรียนเหมือนกับคนรับจ้างเลี้ยงโคพระพุทธเจ้าว่าย่ามือเศร้าก็นับออกจากขอกจักโตไปเรียนย่ามือแรงมากก็นับอีกจักโตมีครบบ่นี่คือกันย่ามือเศร้าก็จะกระท้องมามามามางับย่ามือแรงมากทำมาสมมติย่าก็จะกระท้องหนังสือจนหลับแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเลยสมาธิงพิกเวพาเวทะสมาหิโตยะท่าภูตังประชานติเวลาเพิ่นเรียนภิกษุเธอจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเพิ่นกระท้องอยู่คงเนื้อหักเจ้าของบ่ได้เอาเบิ่งจักเทื่อบาดนี้นางโคปิกานี่เล่าไปจังหันเล่าอุปถากพระสามองค์สามองค์นั่นเทศให้เราฟังโคมือโคมือเทศสติอย่างนั้นสัมปชัญญะอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นสิ้นอย่างนี้ภาวนาอย่างนั้นยังแรงมาเล่าเหตุฟังเทศแล้วก็เมื่อหัดนั่งสมาธิเมื่อหัดปฏิบัติเอาไปมาจิตใจเราหลุดสูงขึ้นสูงขึ้นนั่งไปสงบไปเห็นบาปเห็นบุญปรากฏขึ้นในใจน้ำตาลังน้ำตาไหลเสร็จน้ำตาแห้งนั่งต่อไปทำสมาธิเนี่ยมือเสาตื่นขึ้นเห็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินไปจังหันกลับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเย็นๆมากลางคืนนั่งสมาธิโดนเขาจิตใจเราสูงขึ้นเก่งกว่าสุ่มหาบัดมันก็สิบ่คือเฮาเนี่ยบ่เนี่ยมานั่งสุ่มเงานอนนี่เก่งกว่าเฮาเนี่ยสุ่มนี่พอตายไปปั๊บนางโคปิกากลายเป็นเทพบุตรผู้ชายชื่อว่าโคปิกะเทพพระบุตรวันหนึ่งมีการประชุมประชุมเทวดาเขาเรียกว่าเทวสภาเทวดาประชุมกันพระสามองค์ตายไปบัดนี่ตายไปแล้วไปเป็นเทวดาชั้นต่ำๆเป็นคนทันเทวดาเล่นดนตรีไปขับกล่อมเทวดาสันดาบดึงอันดนตรีที่เขาได้ยินม้วนๆนี่ว่าสิมันได้ยินอยู่หน้านี่ครับมันเอาขักเขานั่งสมาธิไปจิตสงบลงไปมันสิดังวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นดังก็มันดังอยู่ทั้งผลดังวุ่นวุ่นเขาทำสมาธิละเอียดมาจังหน่อยเนี่ยก็เป็นเสียงดนตรีที่ไพเราะมากดนตรีประเภทนี้ไม่ใช่ดนตรีในเมืองมนุษย์ดนตรีของพวกคนทันภาษาบาลีว่าคนทันคือเทวดาประเภทเล่นดนตรีพวกนี้จะขับกล่อมบนสวงสวรรค์ขับกล่อมบรรเลงให้แก่สวรรค์นั้นมีความเพลิดเพลินแล้วจะขับกล่อมเวลาใดมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมดีๆพวกนี้จะคอยขับคอยกล่อมให้เกิดอาการปาโมดคอยว่ามูเจ้าเนี่ยสิได้ยินเนี่ยอยู่ดอกนั่งอยู่ในเนี่ยบ่ผู้ใดกับผู้หนึ่งกันเอากันไปอยู่จังซี่อันมันสิได้ยินว่ามันเป็นวุ่นวุ่นวุ่นซะก่อนคือล่มออกกูเนี่ยโดนๆเขาแล้วมันสิดังคืออยู่ในโรงงานหลังจากมันสิดังวิ่งวิ่งวิ่งคือแม่งมันห้องอยู่ในดงอ่ะสติจ่อลงไปเงียบโดนเติบสิคือมันสิดึงเขาลอยกันไปจังน้อยแล้วก็ได้ยินเสียงเสพเสียงงั่นที่ม้วนเบิดขึ้นบ่อย่างน้อย3มื้อ3คืนดังจังซั่นพวกคนหันก็ขับกล่อมเนี่ยไปปนนิบัติเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปขับไปกล่อมเป็นคนใส่โคปิกานี่นางคนนี้กลายเป็นเทพบุตรไปประชุมดนเติบก็เห็นพวกคนหันเนี่ยมาปฏิบัติมาขับมากล่อมบรรเลงมาบีบมานวดเราชื่อใดเราชื่อใดพระสามองค์นั่นเองนี่ที่มารับใส่เราเนี่ยตั้งแต่เป็นคนน่ะสามองค์เนี่ยเราก็เลยสี่หนาว่าพ่วงขึ้นมาท่ามกลางเทวสภาพระอินทร์ก็นั่งในเทวดาทั้งหลายนั่งหน้าสี่หนาด่าเลยตอนฉันแต่ทำไมจึงไม่ปฏิบัติจึงต้องมาเป็นเทวดาเลวทรามอย่างนี้ต้องมาปนนิบัติเราแต่ก่อนนั่งเนี่ยปฏิบัติพระสามองค์นั่นบัดตายไปแล้วพระสามองค์นั้นมาเป็นเทวดาสันตำรับใส่นางโคปิกานี้โคปิกานี้กลายเป็นเทพบุตรพระอินทร์สงสัยก็เลยถามว่าเจ้าเป็นยังจังหวะจังสันนี่แต่ศาสตร์ก่อนเป็นพระข่อยอุปถากจังหันวัดสอนกูมือเทศข่อยฟังกูมือข่อยได้มาอยู่สวรรค์สันสูงสูงกับย้อนสมุนีได้เทศข่อยฟังข่อยปฏิบัติเป็นยังก็จะยังมาอยู่ต่ำๆจังซี่ พระอินทร์ก็ได้ถามนางแล้วพระอินทร์ก็อยากจะไปฟังธรรมเหตุที่ให้พระอินทร์มาหาพระพุทธเจ้าเพราะนางคนนี้ได้ฟังธรรมได้คำสั่งสอนจากนางคนนี้จากเทพบุตรตนนี้ก็เลยให้เทพบุตรปัญจสิงขรนำพระอินทร์มาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าเพื่อจะฟังธรรมนั่นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้หญิงนี่อยากเป็นผู้ชายก็ได้ปฏิบัติธรรมดีๆปฏิบัติตนเองปฏิบัติผัวปฏิบัติพ่อแม่ผัวอดเอาอย่าหายอย่าเถียงคนโบราณเป็นซ้อนดีตัวละวันพระวันเจาะหัวจักสัมมาคาราวะโคเหมืองบอคาราวะกันเนี่ยไปสั่นเพราะนั้นนี่เคยเป็นผู้ชายมาเบิดในหนังสับหลาเมื่อเราเชื่อว่ากรรมสกตาศรัทธามีศรัทธาเชื่อในกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรก็ตามเป็นเพราะเหตุแห่งกรรมนี้วิปากะกรรมวิปากะศรัทธาเชื่อผลของกรรมคือพอยายหนูตาบอดแล้วว่าบุกอังดอกขอหน่อยตาบอดก็ย้อนกรรมนั่นศรัทธามันเข้าไปหันแล้วมันสิมีความทุกข์หน่อยแม่นที่โอ๊กอังสังกัญญากับโหว่าโอ้ยกรรมของเฮาเด้เฮาได้ทำไปบาดนี้เฮาสิเฮ็ดไปแนวดีศรัทธานี้ก็จะเป็นแรงผลักให้รู้จักรักษาศีลยิ่งขึ้นให้มีจาคะการปล่อยการวางให้มีปัญญารู้เท่าทันเมื่อเราตั้งมั่นอยู่ในธรรม4ประการนี้แล้วตรงนี้ชีวิตที่เป็นขั้วหัวเลี้ยวหัวต่อที่ดึงออกมาจากอบายได้แล้วบ่มีทางตกลงไปบัดความจำได้ต่างๆมันคิดต่อไปอีกบัดนี่ไปกันใหญ่เลยบัดเฮาบ่สามารถว่างเฉยในสังขารเพราะเหตุนั้นผู้ใดฉลาดมีสมาธิในลมหายใจเนี่ยจะรู้จักวางเฉยในสังขารลูกตายเมียตายผัวตายจัดการนี่ดีๆนี่จิตใจอยู่ดีๆสบายมูเขาหายตาตูบตาโปเขาสิหายจักสองนาทีวางเฉยในสังขารได้นางวิสาขามือหนึ่งมหาพระพุทธเจ้าหายผมเปียกเบิดน้ำตาไหลขนาดโสดาบันแล้วนะยังต้องร้องไห้อยู่พระพุทธเจ้าถามว่าวิสาขาเธอเป็นไรผมเผ่าเปียกปอนด้วยน้ำตาเธอสูบซีดผายผอมเพราะอะไรนางนี่บอกว่าหม่อมฉันไม่ได้กินอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเลยกินไม่ลงเพราะอะไรคิดถึงหลานสุดที่รักที่ตายไปใช้ไปวัดทุกวันเธอก็ไปเธอตายจากไปหม่อมฉันผายผอมตรอมตรอมเพราะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าหลานเธอมีกี่คนมีหลายคนอยู่แต่คนนี้รักมากในเมืองสาวัตถีนี้มีคนมากไหมนางบอกว่าคันนาไม่ได้เยอะแยะไปหมดถ้าคนในเมืองสาวัตถีนี้เธอเคยเห็นไหมวันที่คนในสาวัตถีไม่มีใครตายไม่มีตายคู่เมืองเนี่ยคนหลายถ้าสาวัตถีทั้งหมดเป็นหลานเธอไม่ต้องมานั่งร้องไห้จนตายหรือเพราะคนเขาตายทุกวันนั่งเนี่ยสวดเว้ยโอ้แม่นอีหลีเนาะสิ่งใดที่เธอรักเธอก็ร้องไห้กับสิ่งนั้นตัสมาหิเตวีตะโซกาเยสั่งเปยังนัตถิกุหินจิโรเกเพราะเหตุนั้นถ้าเธอปรารถนาความไม่โศกเศร้าอันเปรียบเสมือนธุลีปราศจากความทุกข์อย่างนี้เธอพึงปล่อยวางในสังขารไม่พึงยึดมั่นทำความรักความห่วงใยในสัตว์สังขารใดๆในโลกไหนๆเลยหลังจากนั้นนางก็เข้าใจบ่ให้เศร้าแต่ถ้าคนธรรมดานี่จะร้องไห้ผายพร้อมตอมตมแต่เราได้รับการฝึกหัดจิตใจก็หัดปล่อยวางในสังขารให้เห็นสิ่งทั้งหลายโอ้ยแม่นสิมีอายุแสนปีก็สิตายจากกันเนาะหลังคนตายมาแต่ในท้องบ่ทันได้เกิดจ้อยแต่ไปพาออกดูดออกจากโรงพยาบาลตายบ่ทันได้เกิดเป็นหยังเด้สิบ่ล่มหายตายไปจากกันจังสิเนาะรู้เท่าทันถ้ามันเป็นก้อนสะอื้นขึ้นมาก็ดูลมหายใจให้ละเอียดนี่ย่ำอยากให้ก็คือกันได้บัดนี่สังขารมันเดือดขึ้นมันให้เด้ว่าบ่เสื่อมมื้ออื่นนี่เตรียมโลดนี่ผู้ใดผัวให้เก่งๆเมื่อฮอดบ้านเฮ็ดหน้าถ้ามึงถึงใส่อยู่ผลเจ้าตอนบุญเพิ่นมาแล้วว่าซั่นเป็นหยังจะมานอนอยู่วัดบ้านโคกเลาะผลว่าซั่นเลี้ยวบังลดลมหายใจสิเป็นจังได๋บัดคันเฮาวื้อขึ้นนี่มันก็ขึ้นซะก่อนแล้วทั้งนี้ก็ได้คันบ่อยากให้เราก็ตั้งท่าไปแต่พี่แล้วคันใดพี่แล้วลงรถได้ปั๊บก็